حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة الزخرف دا مكي سورة دي ترتيب باعتبار سورة درس الوقتم سورة دي پس دو سورة شورانا درس الوقتم سورة پس دو سورة شورانا او نزول په اعتبار سره درش پیتن صورت دینا علشان پس د سوره شورا دی کلمات په دې صورت کې 8 کلمات دي 848 او حروف په دې صورت کې 3655 حروف دي عرب ته تړون د سوره زخرف د سوره شورا سره چې سوره شورا کې جوابات ذکر کول دا شبهات نو وو شبهات مخ کې ذکر شو د سوره زخرف کې جواب کې د اتمې شبهه نه اتمې اعتراض نه یا سوره شورا کې دا ویل چې حجت داحزت دا دلیل چې یا باطل له برباد دی نو دی صورت کی بدعایت دلیل باطل بیانی شلم آیت کی بید و اشتم آیت کی تائی وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم دائی تردید بکی انہم الا یخرسون سر داور صورت چی آیت تردید دشفاعت قہری دی چلانا سو بزور بان اخلاس اولین شکو لی دا شپږ دی آیت کې ذکر کړي او جواب بګی دا اتمی شبهه نه چې موږ دا ذکر را بلو چې موږ دې ته ځان نږدې کوو ليشبع لنا ويقربنا الى الله زلفا دې زمون سفاره شو کې موږ الله ته نږدې کې دا ور توحید آیت شپږ و آیتونو کې ذکر کړي اول آیت آئی کش پکشتم آیت دے بیا ویشتم آیت کے داور توحید دے بیا سلور شپیتم آیت و پینزر شپیتم آیت کے اور بیا دو اتیائم آیت کے داور توحید ذکر کئی صورت کے بیا سلور اتیائم و پینزر اتیائم رد بکی پا شرک بالملائکہ بالنے دو آیتوں کی پنجل لسم شپاڑا سم آیت کے رد بکی پا شرک بالعبادت بالنے سلور آیتوں کے شلم آیت شپکشتم آیت پنجل سل وقتم اور سلور شپیتم کے سلور آیتوں بالنے کہ رد پا شرک بالعبادت شلم آیت بیا شپکشتم آیت بیا پنجل سل وقتم اور بیا سلور شپیتم آیت رد بکی باشرک پی تصرف بانی سلور اتیائم آیت کے او پشرک پی البرکات بانی رد کی پینزا اتیائم آیت کے پشرک پی دعا با رد کی شپک اتیائم آیت کے او رد بکی پی اتخاذ الولد بانی یو اتیائم آیت کے سورت چه دی که دری بابونه دی اول باب آشپک در شمایت پوری دی پا دی که اول ترغیب دی قرآن طرف تو دای نح اوصاف ہی ذکر کری دی بیا پینزم آیت کے زجر دی آموری جنو دی کتاب تا افنظر بوانکم ذکر صفحن بدری آیتون کی تخفیف دنیاوی دے وکم ارسلنا من نبیل فی الاولین بے دلائل عقلیت سلور دی نهم آیت نسول لسم پوری از زجر زورن زعا مشرکین بالملائکہ دا پینزل لسم آیت ننول لسم پوری بیا دائی دلیل تردید دیر شلم آیت او دوشتم کے او بیا ذکر د ابراهيم عليه السلام به کوي په طریقې د دلیل نقلي سره د پاره د رد مشرکان او تزهید په دنیا و ذکر کوي درې درسو آد نو شپږ دیش پورې حامیم الله کويږي په معنا د حروف باندې والکتاب المبین او گواد دا کتاب چې واضح بیان کونکي دی کار بیان کوي ان جعلناه قرانا یقن المنگر ذول مراله کړي دا قران عربی عربی جوګه لعلکم تعقلون در پاچ عقل کارواله وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ يَقِينًا دَا بَاسِلُ الْكِتَابُونَ كَيْ زَمُ سَرَا خَاو خَالوي مرتبه والا او ډک دي حکمتونو نا لدينا لعلي حكيم دا زمو سره په اصل کتاب کې ام الكتاب نو مراد الله محفوظ دي لعلي لوی مرتبی والا دے مانا موسوم دے پا اسم دا علی صرف لوح محبوس کے افا نظر بو عنکم ذکرہ سبحان آئے موالو استازن دا قرآن پڑھو لسرا سبحان دا مفوری مطلق دے نظر بو دا پارو من غیر لبزی دا استفهام انکار دی افنا زبان کوم ذکر معنا دا چې تاسو اسراف کوئ نو احساس دوی نه موږ وحی واړو دا سیمه نه کو افنا زربو علکم ذکر سبحان آی موږ واړو استاد نو قران پڑھول سره د دې وینا چې تاسو قوم زته کون کې مصرفین وي وکم ارسلنا من نبی فی الاولین او ډیر مونږ لګري د پیغمبرانو په خوانو کې خوانو متونو ترالیو او ما یاتی من نبی او نرات دیو ته څو پیغمبر الا کانو بی یستال مردی پای پر ټوکی کوله هر پیغمبر چې راي ټوکی وب سی وکړي واهلکنا اشد منهم بدشا پس هلاک للمنسخ د دیو نه په طاقت کې په حملو کې دیو نه طاقتونه ډیرو حملې سخت وي ایم هلاک له ومزا مثل الاولین او تیر شوی دی مثال نه پخوانو ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله او که ته پوسو کې دیو نه چې چا پیدا کړی اسمان نو زمکه نو خام خوای پیدا کړی دی لرا العزیز ذات چې غالب دی العلیم حکمت والا دی الذی جعل لكم الارض دا تنویر دی په دلیل باندې الذی جعلکم الارض ذات ذکر ذوری د تاسو لپاره سمکا مهدل فرش او جعل لكم فی اسبلا او جوړ کړی دی تاسو لپاره پای کې لار لعلکم تهتدون در پاش هدایت باندې شي هدایت باندې شي معنی به تفکر علی التوحید الذی هو المقصود الاصلی امام علوسی رحمت الله علیه وی هدایت باندې شي ځکه چې سوچ او فکر وکړو کین توحید ته ورسېږي والذین نزل من السماء ماء او خاص ازال دې چراوري د اسمان له طرف نو بو په یو اندازې باندې شنابه بلدتم میتا د تعالی کلیم پای سره خار وشلره نو کذالک تخرجون دا شان برستر شي تاسو والذي خلق الازواج كلها او ازواج پیدا کړی دي جوړی ټوله وجعل لكم من الامن الفلك ا جوړی کړی دي تعالی کښتو د چار پایانو نه زناور نه ما تر کوونه چې تاسو پای باندې سولې کوي لتستو على ظهوره د دې لپاره چې برابر شي تاسو په شاګانو دای باندې او بیا یاد کې نعمت در خپل زستو ایتم کړی چې برابر شي پای او تقول او وای تاسو سبحان الذي سخر لنا هذا باقی د الله تعالی چې تابع کلم لنه دا او ما کلنا له مقرنين او نو مونږ دل را راټینګون کې الله لره تابع کړ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ يَقِنَ الْمُنْغَوُ خَوَلَّ رَبْتَ رَبْتَ خَامَ خَوَلَ گِرْزُو اللہ طرف تبار گرزو علی بن ربیعہ آج ذکر کئی ابو داود کی روایت رازی آئین تفسیر سراج المنیر کی منازی علی رضی اللہ عنہ چیو آپ یصلی بانی سور شل پاسا کله دا خپل خبر اچو تک لو دای پاره کاب کی هودلا تم ځوان شیخ پاک دی پور تور چته دو دو پاره بسم الله ولا بسم الله به چې کله پای صلی باندې کې ناس برابر شوم الحمدلله په باب سے الحمدلله ولا به سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا دعا ویلا ابی بای پس درید الحمد و الحمدللہ الحمدللہ ادرید لے تکبیر و اللہ اکبر اللہ اکبر بی دعوی اللہ الہ الا اللہ ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا اغفر الذنوب الا انتا یا اللہ بالعلان سیستان سیوان ظلم میں کلے بخفل زان بخشش و کماتا دیکھا بخشش نشی کولے تو گناہ و نسوک بگرتا بے مسکے شان شو علی رضی اللہ عنہ چاورتوی امیر المومنین ولی مسکے شوی ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی دونو فعلا مثل ما فعلتو اغم دوشان کارو کو سنگ جماعو کو من اولی پر اکابان افبکی خودنو پائے کی بسم اللہ ویللہ اب یہ جکل برابر شنو الحمدللہ ویللہ بیدا دعا ویللہ سبحان اللذی سخل لنا حازا بے الحمدللہ و الادریس و بے اللہ اکبر و بے مسکے شان شو مانتی تفوز کتا اللہ رسول اولی و این نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّ رَبَّكَ يُعْجِبُ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ الْعَبْدِ اللہ چیز دخبل بندر تعجب کی خوشحالی گی چکل دا بندہ ہوئی لا الہ الا انتا ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا اغفر الذنوب الا انتا ويقول اي الله اي علم عبدي انه لا يغفر الذنوب غير ما بنده يقين دا او پوير على زمانه سوا سو گناونه نه معاف کي صحيح طريقه دا سره اوس واسو لين شي او جبره پیدان من فق دي دا دي وي بسم الله دي وي چې کله پای باندې کینين الحمد لله به سبحان الذي سخر لنا هذا بدرز الحمد لله درز الله اكبر وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا او دی اگر زول اللہ لنا بندگانو دانا یو ٹکڑا یا جزء من عدلن برابر دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ یقنا انسان خان خان لا شکر دیکھارا امیت تخذا دی نزج و زولن ارکی امشتکین بالملائکت امیت تا قضا یعنی ولی دی اللہ تلا چی پیدا کلی بنات نونا واس پاکم بالبنی نو گویا کری تاسو پا زامن اسرا اللہ زان لننو گونی ولی تاسو لی زامن درکتر و ایزا بشر احدون بمعظو رب الرحمن او کل چی زیر ورکلشی یو تا دیو تا پای سر چی بیانی رحمان زاد لرا اللہ تا چی سن نسبت کئی نکا دیو کی چا تا زیر ورکلشی زولا وجه مسولدن اگر زی مغدا تک تور و وکا زی موی دغم ندک دغسی ندکوی او امیو نشو فی الحلیتی فو و هو فی الخصام غیر مبیل آئی دین نسبت گی اللہ تراتا دعو سا دعا چا چا پال لکی پزی و رات و کارو کی یو نشو فی الحلیتی چا پال لکی پزی و راتو کی و هو فی الخصام غیر مبیل او دے پا جگڑا کے اوی پا نوی پا جنگ کے ظاہرہ ان کی قبل مراد لرا پلا خبرم واضح ہے نشی کہولے اللہ طرف تدہ اغس نسبت کی چدائی خواہست چدے آتام نرے خضو خواہست آغس زیورات اسرو منوس رئی وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نَاسَا او جوڑوی دی ملائک اگر سان چې بندگان در رحمان ذات دي زنانا الله بندگان دي او دوی ته زنانا وي خځو دوی اشهیدو خلقهم ایدی حاضر شی دی پیدائش دایته لستکتبو شعادتو ویسألول زردی چی او بلی کرشی بیان دی دیو دیو نبت پوست کولیشی شعادتو من بیانو هم دادی چی سب بیانی دلاللہ پار دا بولی کرشی وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم او ویدی کچریو تی رحمان زادنو ببن لگی نوی کلی دی ما لهم بذالک من علم نشتر دیو لرپ دی بانی سا علم و سپویا انهم الا یخرسول نی دامر اٹکل کون کی با اٹکل بانی خبری کون کی دی ام آتینا هم کتابا آمو ورکلی دی دیو تز کتاب من قبل مکد قرآننا من قبل قبل المراد قران نه قران نه مخې دی د کتاب را لې په هم به چې دی دی په اباحت د شرک باندې به معنی به عبادت شرک مستم چې ګون دلیل نیون کی دیو در قران نه مخې د کتاب راغله چې دی په سره شرک ثابتې نه نشته نو بیا د شرک ولې کوي او بل قالو ان وجلنا ابانا على امه بلکې وای دی چې خلل مندل مو پلاران خپل په یو طریقه باندې على امه من على طريقه والا على اثار متدن يقن من قدمون دائبان هدات مندن كيو وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير ادوشان من نذير كريم مكستان پيس كري كه ير اور كون كي الا قال مطرفوا مردا چه ويل بٹيرو مالدار انو دائے مطرفوا من اغنياؤها ورؤساؤها تفسیر معالم التنزیل کوي دای کلی مالدارانو بویل دای مشرانو بویل انا وجدنا ابانا على امه یقینا مندلم پلاران خپل په یو دین باندې و الا على اثار مقتدون او یقینا یومنګا په قدمونو دای اقتدا کوونکی دای په قدمونو بسیزو قال ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباكم اول پیغمبر اگر چې راوړی وي ماخه هدایت دای نه چې مندلې تاسو پای باندې مشران خپل من دا قال اولو جئتكم آیا بیا بم تاسو تابعداری کوي د خپل آبا او د خپل نکانو اتتبعون الآبا آیا بیا بم تاسو تابعداری کوي د خپل آبا او اولو جئتكم اگر کما راوړی وي مارات کوي بیا دا په ډیر خیدات دا نه چې منندې تاسو پ بې مشانپل قالو ان بما اورسلتم به کافرون اوویل یقینمو پای باندې چې را لږې شوي پې کوفر کوون کو تا چې به کومه خبر را لږې شوي مونږ پای کافرانو ان کار نه کوو لفن تقل نام نوو پس بدلهواسم دا نه فزور کوي په کانه عاقبت المکذبین پس او غره سنیو شو آخری انجام ده تکذیب کون کو و ایس قال ابراهیم الابیه و قومی اینلنی برا امی ما تعبدون ده بیان ده دلیل نقلی ده ابراهیم علیه السلام ده پار ده رد شرک ربط و تردنی مکی سردا سے چه مکی دلیل ده مشرکان ذکر کی چایوی بل قالو انلا وجدنا آبان علا امه دی آیت کی بہت توی چی لا تقلد الابا فی الکفر و الشرک تازو خپل پلان نکونو تابداری پا کفر او پا شرک کے مکوئی آیت تازو نگوری چی ابراہیم علیہ السلام سرنگی خلاف کرے دا پلار خلافی کرے دا شرکی پری خیرے ابراہیم علیہ السلام چی داغ دا پارم پلار وو پلار مشرک دیو کافر دیو خو ابراہیم علیہ السلام دا سر مقابلہ کئی خلاف کئی دا پلار تازو دا شلو کئی لا تقلد الآباء في الكفر والشرك الا ترون اباكم ابراهيم كيف خالف اباه بترك دين الآباء ابراهيم سره خلاف کړل و اذ قال ابراهيم لابيه او کله چې ویل ابراهيم عليه السلام پلار خپلته قوم پلتا انني براء مما تعبدون يقينا ذو بزاين داینا جتا سو عبادت کوي الا الذي فطرني إلا الذي فطرني مگر آزاد چیزی پیدا کرے ما دا استثناء چیزی دا استثناء منقطع دا إلا الذي بمانا دا لیکن الذي زکه آی چې عبادت کاو نو صرف د بوتانو شکلونو د دې سجن عبادت وکاو د الله نه کاو دا الذی فطرنی دا داخل پای کنه په ماتا بدون کې یا دویم قول لای چې دا مستثنا متصل ده مستثنا متصل ده زکه الله تعالی چې دا داخل له په معبودانو دای کې معبودانو دای کې داخل دا سره چای قائل په کبریا د الله باندې را الا الذی فطرنی دا بیا مستثنا متصل ده ما قبلنا إلا الذي مغر آزاد جزي پیدا کریم فإنه سيادين لنفس يغنى آمات الاركي وجعلها كلمة باقية او ويگر سؤول الله تعالى دا كلمة كما كلمة معنى كلمة التوحيد آت آت كلمة التوحيد جبعي بني وسيط كلي إبراهيم علیه السلام قلو بچوتا یا كلمين مراد كلمة براعات دا أهل الشرقنا دا شرقنا براعات قول باقیتن باقی پاتی پاولاد دکی لعلہم یرجون تدیر پانچی دی رجوع کی اللہ تا لعلہم یرجون من الاللہ یا لعلہم یرجون من عن الشرک الی التوحید شرک ویدیو توحید تراشی بل متاتو هاولائی و آباؤہم بلکه نفع ورکلی و مادی تا و پلارانو دی تا تردی چه رای دی تا حق و رسول مبین و پیغمبر کارا ولما جاوم الحق او حر کل چه رای دی تا حق الحق نمراد یا نبی دی یا قرآن دی قرآن و ترائی یا نبی و ترائی نقالو هادا سحر نویل دی چه دا جادو دی و اینا به کافرون او یقین مو یو پدی سر کافران دلم انکار کو وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل اول دي جول النازل ولا شيء دا قران على رجل فيصلي بالني من القريتين دو كلنا عظيم چلوي دي پکار دوي چې دو کسان باندې قران را لوي ادا یې چې مکه کې ولید بن المغيره دلوي سره او په طائف کې چې عروه بن مسعود الثقفي دي طائف کې ایک اللہ واقعی چرتا کتاب را لے گلے تو پکار دو چی پا مکہ کی پا ولید را گلے ولید ابن المغیرہ او پا طائب کی پا عروت ابن مسعود را گلے عروت ابن مسعود اہم یقسمونا رحمت ربک آئی دی تقسیموی رحمت درستا نحنو قسمنا بین معیش دوم نمانگ تقسیم کلے دی پا مینز دی کی سامان دا عشت دوی دی پچون دا دنیا کی ورفانا بازوما پورتا کریم بازی دی پاسد باغنا درجاتن پدرجو کے لیت تغیزا بازوما بازن سخریا دیر پانچی انیسی بازی دی باز لرا پٹو قسرا یا سخریا پمانا دخد من سرا انیسی بازی دی باز لرا خادمان مزاری کی ہوئی ورحمت ربک خیر مما اجمعون او رحمت درب ستا ډیر بهتر دی دا اینا چی دی جمع کئی ولولا ای یکون الناس امتا واحدا او کچری دا نوی چی دا خبر نوی ای یکون الناس امتا واحدا چی شیبا ٹول خلق یکی وڈل پا کفر باننے امتا واحدا تن منال الكفر و شرکیں تول با پیو کفر و شرک بالنی جمع شی نو لجعلنا لمن یکفرو بالرحمن نو خام خواه جوڑ کری بیم آچارا چی کفر کئی برحمن ذات بالنی لبیوتیم سخف و من فزتن لپاید کوٹو دائی چتون دس پینو سرو و معاری جو پوڑی آلی های سرون چی پای بند دور خیجی دار سم من دس پینو سر جوڑ کری بیم ولی بیوتیم ابوابن او دو پای دو کوٹور دی دروازی و سرورن او کٹونا علیہ تکیون چی دی پای بندی تکیا لگئی و زخرفا او دا سامان دو سرو دار سمیم دو سرو جوڑ کریوی و این کلو اولائی کا او یقنن ندی دا ٹول این پمارن ما سر ما کلو زارک دا ٹول ندی لما متاو الحیات دنیا مگر سامان د ژوند دنیا لري لما بمانه د الا سرا او ان دا بمانه ما سره ده ان کل ذالکا یقینا الذی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا ما سامان د جند دنیا ده والآخرت عند ربك للمتقين او اخرت بني ذرب استاد پار متقیان ده ومن یاشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطان فهو له قرین دادی زیند بیم باب دیو دادی وش بیتم آیت پوری پدی که زجر او تخویف اخروی دی آچا دی چه قرآن نا انکار کئی اعراض دائن کئی شپک دیر شما آیت کئی او بیا بدی قیامت کئی انکار کئی حتی ازا جانا قال علیت بینی و بینک بود المشرقین بیا با تسلیور کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو سلویخ او سلویخ کئی پا افان تا تسمی و سمم بیا با دری سلویخ تم آیت کی ترغیب ورکی قرآن تا پستم سک باللذی اوحی ایلیک بیا پینزه سلویخ تم آیت کی واسأل من ارسلنا من قبلکا د ټول انبیاءونو په دلیل نقلی اجمالی نقل کړي او دلیل تفصیلی نقل کړي د موسی علی السلام او لقد ارسلنا موسی بیااتنا الی فرعون اشپاک سل وختم آیت نه سلور 50 آیت پورې و 50 آیت کې جواب دی وی شبهه کړي او بیا د دلیل نقلی مفصل ذکر کړي د عیسی علی السلام نه ومن یاشو عن ذکر الرحمن اصوک چی غافل شی د ذکر د رحمان نا یاشو یمن دا چی غافل شی یا من یاشو من اعرضا تفسیر زاد المسیر کی ہوئی چا چی اعراضو کن اللہ دی یاداشت نا اعراض کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دیو شمانا دا من اعما نفسهو چاچی زان لن کو دا اللہ دا یادنا من اعما نفسهو یا من آرزا یا من غفلا ومن یاشو ان ذکر الرحمنی اصوک چی غابیشی دا ذکر دا رحمالنا ننو قیز لہو شیطان المسلط بکو دلال شیطان دبا شیطان مسلط کو فهو له قليل نفساب دلل مرگره شیطان موسوی لگی بس شیطان بیمی مرگرتیا کئی وَإِن لَهُمْ لَيَسُدُّونَهُ مَعْنِ السَّبِيلِ او یقنان دی خام خاروی دیولر دستم الارنا وَيَسَبُونَ عَلَّهُمْ مُحْتَدُونَ دی گمان کئی جی یقنان بی ہدایت والا دی حتی ازا جانا تردی چکل راشی منتنوائی با یا لیت بینی و بینکا یا ارمان چی پمینز دماغ و پمینز تاکی لری والی المشرقین دمشرق او مغرب یا مشرقین مراد چی مشرق او مغرب خود تغلیب مشرقین ویلی شوی تغلیبا یا دار مشرقین مراد مشرق و شیطا تصنیع چی دا پا اعتبار دا دیسر پا اعتبار دا مسلمین و سر دو مسلمان یو موسم د وړ یو بل د جمی دوړ جدا جدا سینو راخیږي نو په به سال قرین پس د ډیر ناکار مرګ لري وای ولیل فوقو الیوما او هجری نف بدل نگی تاسو د نورز ایز ظلم تو کړی تاسو ظلم کړی انکم فیل عذاب مشترکون دا خبره چې یقینا تاسو په عذاب کې شریکی وي لیل فاکم دیل فاکم دی پار یا فائل چیرے نوعا مقدر دے او فائل چیرے آت تمناکم او اجتماعکم یا جہدکم دے لیل فاکم فائدہ وزنکی ننتاستا تمناکان استاسو یا جمع کے دل استاسو یا انکار استاسو فاخرت کی اریون و مراد یوم الاخرہ دے اس ظلم تم اس اشرک تم کر جتا شرک کرے رہے او مشترکون ما طلو پا عذاب کے مشترکی ہوئی مانا دا چی لا یخففو عنکم لا یخففو عنکم الاشتراک فی العذاب چدی عذاب کې شرکت چي دا پتا زبان نه ست تخفيف نه راولي ځکه هر سړي د پر ځان لزان نه ایسره دن قلای چې لین فعال پر فاعل چي ا اشتراک دي چې ماخوذ د مشترکون نه لین فاکم کوم اليوم لیل فاکم الاشتراک فائدہ بدل نکی تاوست آشرکی دل پا عذاب کی چپٹول عذاب دے دا شرکت تاوست پا عذاب کی سفائدہ نظر کئی اچھا اب سو سنے کوئی لگا سنی چی فائدہ باور کولا آشتراک پا مسائب دو دنیا کی لگا عام دار ہوئی چی بلا عام شی نو آسان شی بلا چوئے عام شنو آسان شنو مصیبت عام شنو خلق بانے آسان شنو بیا دغا عذاب کی بتازو طولو تا دغا بلا دا عذاب عام ای عذاب بطولو تا عام وی و دا اشتراک جے دا بس فائدہ تازو تا نظر کئی انکم فی العذاب مشترکون افا انتا دوسمی سنبا نو آیا پس تو او رول کولے شے کنو تا او تهدی العمیا یا لار خود لے شے لندو تا من کان فی ضلال مبین و آسو جیب گمرائی کارکے فا امانا زبال نبی کا پس کچر مون بطلل اکلل بتا باننی بوم تتالر نفا اللہ من هم منتقیمون پس یقنل مون دیونا بطلا خستن کیو مطلب اتوالو او نوریانک اللذی وعدناہو یا بوخایو تا داو چی وعده کو دیو صرف اینا علیهم مقتدرون نیقین المون پدیبانی قدرت وارایو فستمسک باللذی اوحی ایلیک ترغیب قرآن تا فستمسک باللذی اوحی ایلیک فس منگول اولگو پایبان لی چوئی شوید تا تا فستمسک من فحفظه وعمل به تفسیر مذاری کوی یا دیکو بیا پایبانی عمل کوا انکا علا صراط مستقیم یقنن تبلار برابری و انہو لذکر لکا و لقومک او یقنن دا قرآن چی دا نصیت دیتا لو قوم ستادرا یا ذکر پمانا شرف سرا انہو لذکر لکا مانا شرافت لکا عزت دیتا پارا و مستاد قوم دا پارا قرآن دا ایپا جبکی نازل شوید وصوفا دو سالون او زرده جستان و تپوس که دیشی وصال من ارسلنا من قبل که من رسولینا دیعات که دلیل نقلی اجمالی دی طول انبیاؤنا او تپوسو که داری چانا چی منگلی گری دی مخیستانا دی رسولانو زمونا تپوسو که دی رسولانو دیکھ بھئی یو قول لائے چھے تپوس اگد آئے نمانا پا لیلت المعراج کے تپوس اگد آئے نمانا پا لیلت المعراج کے خدا قول ضعیب دے دیکھا چیز حدیث صحیح کی دانی ثابت چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں نمانا تپوس کرے او چر دا امر وے پا تپوس کولو داینا پا لیلت المعراج کی نو پکار داو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتصال دا امر کرے وے تپوس کرے وے و تپوس کول دا ثابت نی دا دیو این امام نے جری رحمت اللہ علیہ آت تفسیر کی لکی وی تقدیر دا عبارت کے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا وَسْأَلْ كُتُبَ مَنْ أَرْسَلْنَا کتب دل دا مقدر دیں واسعل تپوس وکر کتابنو دا آچانا چیرے گری دی منگا مانا دا آئی دا کتابنو حال معلوم کا یا دویم قول لائے دویم قول نقل کرے امام نے جریر آئیتا صح میرے چی واسعل من ارسلنا واسعل امم من ارسلنا واسعل امم من ارسلنا تپوس وکاد امتونو دای چان چی من لی گری دی امم من ارسلنا ابی دای نا ممنان دای اہل کتابو دی اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون چې آیا مقرر کړی دی مونږ سوا د رحمان ځان نمازګاران چې عبادت یې کولی شو. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الی فرعون مکه دا ویل واسأل من ارسلنا نو اوس پای کې بیان دی یو کوي یو پای رسولانو کې څوک موسی علیه السلام. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الی فرعون وملئه یقینا موږ لګره موسی علیه السلام په قرآتونو سره فرعون او دا مشرانو ته دا قوم مشرانو ته لګره شو. وقال اني رسول رب العالمين نوويل او يقين زو استاذ رب مخلوقاتو لا ترن استاذ العالم. ولما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يزكون پس هر کله چې رائے دیتا پاتون زمون ناسا بدی دائن خندیدل یزکون خندائی کول. وما نريهم من آیت او من نکایو دیو داس نشانا الا هی اکبر من اختیا مگر دا چا بلو یو دمر گری خپلنا هر یو نشانا بد بلن لو یو. واخذنا من عذاب و نیول من دیو لرا عذاب ان لعلهم یرجون شاید چی دیرا واپس شی حق تا لعلهم یرجون من الى الحق. وقالو یا ایو الساحرو اویل دیو اے جادوگرا یا موسی علیہ السلام سائر جادوگر واهو دا خپل زعم او ګمان دا نور حقیقت حقیقت کینو یا عالم تنزیل کوي سائر دا په معنی دا عالم سره دی. وقالو یا ایو سائر من یا ایو العالم اے عالم ادعو لنا ربک دعا وغواړه زموږ د پاره در خپل نفس او دا یې سره چې وعده کړی ستا سره مائده اندک ان لا اننا لموتدون یقن المخاوه هدایت والیو دعا وکړه مصیبت لري چې موږ هدایت والا شو. ولما کشفنا عنه العذاب فصار کې چې موږ لري کدا نه عذاب نو عذاب یې کوسل ناسب دې با ما ته ولي وعده خپلې ين کوسل معنا دا چې وعده می ماتې کړي. ونادى فرعون في قومه او اواز کو فرعون په قوم بل کې قال ویل یا قوم از ما قوم علی سری ملک مصر نشته مال ر بادشاہی د مصر مصر بادشاہی زمانہ دا. وهذه الانهار و دا نهرون جبیگی لاند تصرف زمانہ من تحت من تحت تصرفی مال تصرف دلاند بیگی. افلا تبصرون آیتا سن پویگی آیتا سن بینی ام انا خیر من هذا الذي هو مهیل ایا زغوریم د دې سړی نه د دې سړی او نه چې دې ازلیلا صلی الله علیه وسلم و ولا یکاد یبین لو نس دین نه چې بیان کیو کلی واضحا یا ادارې موسی علیه السلام ته مبارک چې دا ویل چې ولا یکاد یبین نس دین چې خپل بیان واضح کی و ذکر موسی علیه السلام په جبه کې چې لوکنه تو جبه بینه خطر زکه دا سویل خدا قول زیب دی زکه هغه دعا د ابره د موسی علیه السلام ا ذکر شوی سوره توا کې وشتم آد نشپک در سماعت پورې رب اشرحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی الکنت داینه ختم شوی دی صحیح دی چې دا دروغ دی په موسی علیه السلام باندې فرعون دا دروغ ویل چې ولای کاد ویبین. ولولا القي عليه اسوره من ذهب فسولن راجل جي بدواني بنگري سترو زرو بچانو عادت دا ولاست به سترو بنگري اچري بيګ چر دو اخي دا رسول نو پکار دا چې د سرم د سترو دا جي بنگلي ولې کسن چې زمنګ سره دي. او جاء ما الملائكه مقترنين يا راشي د سرم ملائک جمع کیدون کې جو مانا دا جسرن یہ زمان سا پوجان دی لخ کری دی زمانو پا کار در جرد سردن وی ملائک دیور سوئے وستخف قومه پس بعقل قمق لیگ خپل قوم لرا پس تخب بمانا حق را قومه وستجح لهم ای جائلان اکلل فاطواعوهن و ای تعادو گرد انهم کانو قوما فاسقین یقنن ایو قوم نافرمان نافرمان خلقو فلما آسفونا پس هر کل چی غسق للدی منگ لرا فلما اغزبونا منگ غسق للو یا فلما اسخطونا منگ خفق للو فلما آسفو یو مانده چی منگ غسق للو یا منگ خفق للو یا دریم مانه امام قرطبی که فلما آسفونا مانه فلما اغزبو رسولنا هر کل چی دی غسق للو رسولان زمونگا فانتقمنا منهم بلوا استجدونا فاغرقناهم اجمعين مغرق اللاتول وجعلناهم صلفا ومثلا للآخرين نؤغر ظلمهم دي ترشين من عبرت دفاع درستنو مثلا للآخرين عبرت درستنو دفاع صلف نمونه دي ترشو ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون دویم دلیل نقلی دی عیسی علیه السلام په دې کې دوه قول دي. یو قول دار عبد الله بن عباس یې فرمایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم صفت د عیسی علیه السلام وکړو عیسی علیه السلام دا عبد الله الله الله داسې معجزات ورکړي وي داسې دې کفار قریش ویل ما یرید محمدن الا ان نعبده نحن ودا محمد چه نور څه اراده لري مگر دا چې منګم د دسي بندگی وکړو ما یرید محمدن الا ان نعبده نحن کما عبدت النصارى عيسى ودا محمد دا غواړي چې منګم د دسي بندگی وکړو غسنې چې سانو د عيسى عليه السلام کلي وا دا دا غواړي بس نور د اراده نشته دی مانا د یسدون بدای چې یو رزونه راس کوي بیا یا دویم قول دی چې کله دا آیت نبی صلی الله علیه وسلم ولستو چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم یقیناً تاسو چې تاسو بندگی کوي ما سوا د الله نه دا خشاک د جهنم وي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم سوره انبیاء کی تیر شو یو کافر او القد عبد عیسی عیسی علیہ السلام هم عبادت شو خلقو آدم معبود ویلې ده نو فإن کان هو فی النار فنحن وآلهتنا اولى بها کچر د عیسی علیہ السلام ورته دي نو منګه زمون اعلی حد مور تلار شي پاین کان هوا پیناره ونحن واالهتنا اولا بها دعانا رسل بیات نازل شي ان الذين سبق لهم من الحسنى سوره انبیاء یوسل یوات دایت اشاره دا. ولما ضرب ابن مريم مثلا او هر کله چې بیان کړی شو زوی د مریم په مثال کې نو ناسه وستا قوم په دایو کې هدایت نشور کوي وقالو الهتنا خیر او وای دی چې آیا الهه زمون بهتر دی آیا زمون د الهه بهتر دی ام هو یا ما ضربو لک الا جدلا نی ذکر کوي دی تا دا خبره ما د پار د جګړې بل هم قوم خصمون بلکی دی قوم دی جگڑ کونگی جگڑ مار دی انہو الا عبد انعمنا علیه نواغا مر یو بندو چی نام کرون پائے بندی وجعلناہو مثلا لبنی اسرائیل او گرزو لیم آن نشانی دا پارد بنی اسرائیلو ولو نشاو لجعلنا من ملائکتا فی الارض یخلفون او کچر ته وغواړم نو خامخا او بغیر د استادونو ملائک بزما کې یخلفون چې خلیبه کان وشي استادونه منکم یا بدلکم استادو په ځای باندې یا منکم من بعضکم وَإِلَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ او یقنن دا عیسیٰ علیہ السلام خام خان نشانی دے قیامت نفراتن ترن نبی آبا شک مکوی پی قیامت بن لے یا وَإِنَّهُ هُوَ زَمِن رَاجِ دے قرآن تا نو اِلَّهُ مَنَ دا قرآن چے لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ خام خان دا بیان ان کے دا علامات رو قیامت دے یا انه ما دا محمد و انه ما دا محمد صلی الله علیه وسلم چې دا علامه د قیامت دا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی او زل وی بوئس تو انا وساتو غاتین دا اشاره وکړه د دوه ګوتو سره بوئس تو انا وساتو غاتین زو قیامت دواړه دا سره لګل شيو مان دا څنګه د دوه ګوتو په منځ کې درې منشت دي زمو د قیامت په مینس بل رسول نشته اخیری رسول زیما راتلل د دین نبی د علامه د قیامت ده یادریم کولدار او دا راجح هم ده ځکه بس د عیسی علی السلام روان ده وایله یقینا د عیسی علی السلام چې علم للساعات خام خان نشانه د قیامت قیامت نشانه ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب شیر باب نزول عیسیٰ ابن مریم باب دے بیان دے نازل دلو عیسیٰ علیہ السلام کے ویوشکو این زل فیکم عیسیٰ ابن مریم ادویم روایت کرا دی کیف ایزا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم بید آیت تائید دفارا اب حریرہ رضی اللہ عنہ دا آیت الستو جو ان لو لا علم للساعات فلاتم ترون النبي او تبعوني او تابعداريو کي زمال لار هاذا صراط مستقيم دا لار د برابر ما تابعداريو کي داني لار ولا يسدلكم شيطان اواز نه ايتال لرد شي دا شيطان منا ان صراط المستقيم زمال لار تابعداريو کي دا شيطان د صراط مستقيم نوان لئي ذکا الا ولکم عدو مبین یقینا دا استاذ ر پای دشمن نه کارا ولما جاء عیسا بالبینات او هر کله چې راي عیسی علیہ السلام په کار درایل سرا قال ان ویل قجیتکم بالحکمت یقینا زراغ لمتاس په خبرو باندې ولیبین لکم بعض الذی تختلفون فیه اذر پانچ بیان کوم تاسو ته بازیا خبر چې اختلاف کو تاسو پایګه مې اختلاف کوم انا مینه تحلیل و تحریم زنه سوزونه حلال غنل او زنه حرام غنل حرام سوزونه دیو ته حلال ویل او حلال ته حرام ویل لفظق الله وا دیول نو ویرید الله تعالی تابعداریو کې زما ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله تعالی چې عرب زما د عرب تاسو نه پس عبادت وکیا دا د لار برابر ده فاختلف الاحزاب من بینهم فاختلف الاحزاب من بینهم بس اختلاف وګډلو په خپل مینس کې عیسی علیه السلام بار کې مختلف شو یهود ویل دا ولد زنا له زنا نه پیدا شوی نصارا ویل دا الہ دے سالس و سلاسل دریم دے پدریو کے مومنان ویل ہوا عبداللہ و رسول دا اللہ بندر و دا اللہ رسول لے اختلافی ہوکو لفا ویل للذین ظلمو من عذاب یوم علیم نحلاکت دے پار دا اکسانو چی ظلم کرے دا عذاب دو رضی دردناکینا حالی انظرون اللہ سا دی انتظار نہ کئی مگر دا قیامت انتا اللہ سا انتا دی امباد اللہ شراب شریف تن ناساب و دی بن پوئی گی الاخلاو یوم ایزیم بازو لبازی ندو دوستان با پتای رد پا دا باز دشمن آنشی او دوستان چی دای شرکی دوستانی ویو بل سر اللہ المتقین مگر پریزگاران الله بدای په مینس کې جمعوال راولي اي متقین د تقوا د وجکما دوستانی هغه الله تعالی یو بل سره یو ځای کې یا عباد اللہ خوف علیکم لیوم ولا انتم تحزنون. دته جن دریم باب دی او د اخر د صورت پورې پدې کې اولن بشارت او زیر ورکی امنون کول حق ته زی اتش به تم آیات ندری دری او یای آیات پورې بیا تخویب اخروی مختصر وش به تم آیات کې او بیا سلور او یان اتا او یای آیات پورې بے یو کم اتیائیم آیت کی وزجر ورکی مشرکان تا ام ابرامو ابران فا انا مبرمون. بے داور توحید ذکر کئی دو اتیائیم او یو اتیائیم کی قل ان کان للرحمن ولد فان اول العابدین. او بے شپل اتیائیم آیت کی جواب کئی دا شبینا چہا اولائی شفاؤنا ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. تاسو شفاعه غنی خدای الله اذن نبی غیر څوک سفارش نشي کوله. او و اتیایم آیات کی دلیل عقلی اعترافی به یا عباد اے بندگان زما لا خوف علیکم اليوم نشتی بتال بان نن رسیرا ولا انتم تحزنون بتاسو غم جن کی گئی ما بندگان بتاو سیر نشتره غم جن کې ایبمنا الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هغه سان چې ایمان راوړې پاتونه زموږ او دي مسلمانان او دي مسلمانان الله حکمونه منل کیو او دخول الجنه انتم وازواجكم تحبرون. دلنه شي جنت تاسو بي بيان تاسو تحبرون خوشاله بکړئ شي تحبرون یو مانا دا خوشحال بکلی شی دیو مانا تکرمون مانا تاسو با عزت من کلی شی تکرمون دریو مانا کی تحبرون مانا تو نعمون تاسو با نعمتون درکلی شی یطواف علیهم بسحاب من زاو وللی راوللی بشی پا دیو بانی اکاسی دسترو دارو واقوابین او گلاسونا وفیها ما تشتهیه الانفسو او پدی کبا سیزونا ایچی غاری نفسونا و تلز الاعیون او خون اخلی پای سرسترگی وانتون فیها خالدون اتاسو پدی کیا میشو سیدون کیوئی و تلک الجنت اللتی اورستموها او دا جنت آده چه میمیاز که درگ لیش تاز تا بسوداه چه تازو کول تازو کم عملنا کول دای بسو صلی اللہ درگ زک اعمال دا سببی ظایری دی لکن فی ها پاکیتون کسی استاغ پار پدی که میوی دیدی دی من آتا کلون تازو دای نخوری ورا گندای نکوی ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون یقنا المجرمان مفازات دا جانلم که همیشه سیدون کیوی لا یفترو عنه نوشی کمول عذاب دا دینا وم پیه مبلسون دیو پای که ناومیده مبلسون ناومیده یادار ناومیده وی دا خلاسی نا خلاسی ستم بینه ناومیده وی یاد بینده هم پیه مبلسون مانو مبلسون من الرحمت دلال رحمت ناومیده وما ظلمناهم او ظلم لیکنهم پدیبانی ولیکن کانو مظالمین لیکن او دی ظلم کونکی ونادو یا مالکو لیغزی علینا ربک آواز بو کی اے مالکا پیسل دیو کی بمبانی ربستا ستارب دی پیسل دیو کی پیسل دیو کی مان مرگ دیر آبانی راولی رسول مومن کی تیر شو پندوستم آیت کے ان سوره مومنون یوصل شپږم آیات کې قال انکم ما کسول او ورته یقینا تاسو به یوې په دې کې همیشه وخت تیرون کې او دا جواب ورکې ترمذی کې راځي بعد الف سنه انذر قال پس بوله دا جواب ورکې دی به هغه فرشته ته وي ليغزي علينا ربک فیصله دی او کې فهم باندې ربستا او جواب نور کې د غصې دی وایي او چې کله جواب ورکینو زر کاله وپای کې تیر شوي د ترمذی کی روایت راضی یجابون بعد الف سنه زر قال پس جواب ورکړي انکم عاکسون لقد جئناکم بالحق یقین المغرات لکی تاسو په حق ولكن اکثرکم للحق کارهون لیکن زیاد تاسو حق لربت غنون کړي ام ابرمو امرا فإلا مبرمون آئی دیک لک کلے دے آئی محکم کلے دے یو کار آئی دیک لک کلے دے یو کار فإلا مبرمون پس یقن المنگم کلک ان کیو دیکھ اشارہ دا اغت تدبیر تا دیک کلے پا خلاف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الندوہ کی راتول شیو ٹول چاویل دا وجنو نبی علیہ السلام بارا کیویل چاویل شڑوی چاویل قید کوی ایت اشارہ دا اللہ وی دی دا تدبیر کاؤ خو منگم کاؤ ام یا سبون اللہ لانسمو سر رہو و نجواہو آئی دی گمان کی چیقی اللہ ورمو پٹی خبری دی و جرگی دی بلا و رسول اللہ لدیہ و یک دبون ولینا املائک زمون د دې سره لیکل کئ املائک د چا لیکل کئ قل ان کان للرحمن ولد تور دوا گچرد رحمان ذات له اولاد او بچي نفر انا اول العابدين پس اول د بندگی کوم کیو ما دګي تردید د قول د مشرکان دي به آیت کی ګڼ تفاسیر دي یو ماند آیت دا چې دې رد دی په کفارو باندې چې اے مشرکان بی دین او تاسو الله لره اولاد ګڼي چې الله اولاد ستنه نو لو کان للرحمن ولد کچر د وېد الله د پاره اولاد لکه سي چې دا مشرکان کافران وایي نفان اول العابدین نویبز اول عبادت کا ان کے لئے دا اولد اللہ رو بیعت تلنا اول ما من لے زکا چی تعظیم دا اولد بکی دے پس عبد اللہ بن لے اگر بادشاہ خدمتگارانی اد بادشاہ دا اولاد دزوی تعظیم کے عزت اکی دو وجی دا بادشاہ نے کئی نما بم دے تعظیم کرے اول عبادت بے ما کرے ہنستے دے ول یا دے معنی دا ان کان للرحمن ولد قل ان کان للرحمن ولد کتا سو ہے فطور تو ہے ان کان الرحمن ولد کچرت وی رحمان زار لر ولد کچرت اغل اولاد وی لکتا سی گمان کوئی تاسو متا سو گمان کوئی چلا لر اولاد دے لفان اول العابدین ما نفان اول المنکرین ز اول د انکار کون کو نیما ستاسو ردغ زعم باطل اول انکار زکوما ادم ویر عبادت پمانه کی عبادت کر پمانه د انکار سر راضی اول کی مغراڑ اولی بقره کی یا کنا عبدو کی یا دا ان دا پمانه د ما سره ده معنا پیدا او بیا تمامیت د کلام د ولد وراله د افان اول العابدین د ځان له کلام نه نقل دور دوا ان کان للرحمن ولد ما کان للرحمن ولد نشته د پاره د رحمان بچا اولاد الله پاره اولاد شته نه نفان اول العابدین نزا ولی عبادت کون کړه الله سبحان رب السماوات والارض رب العرش ما یصفون پاک دی رب د اسمان نو د زمکه پالن کې داس دې دای نه چې دی بیان ای اما یصفون معنا من الولد الله ته کوم نسبتونه دی کوي وذرهم یخوزو پس پرید وادی چون نو دی ویلا بولو بیو کی حتا یلاقو یومهم الذی یعدون تر دې چې مخامخ بشي ملاقات وکي ورځ آی سره چې دې سره وعده کړي دی شي هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ او خاص الله زال دے چا پاسمان کی واقدار دے پاسمکی کی واقدار دے الہ من متصرفن نو چکل برم واقدار دے قدم واقدار دے نو بایو حاجت اللہ الالورد دا اولاد تصورت دے بیا وو الحکیم العلیم ادا اللہ تعالی حکمتن والا پوئے دے وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما او برکتن والا الله ذات دے چار بادشاہی دا اسمان نو دز مکر آج پمین زائی کی و این لو علم ساد و خاص دا سر علم دا قیامت دے ویلے تو رو جون و خاصت بو اپس لے شئی و لا املک اللذین دون من دون شفا دیکھ جواب دا شبہ و اتم شبہ چاہی داویل چمند دی عبادت زکر کو چی دا بزمو سفارشیان شی الله یواک نه لري ولا یملک الذین یدعون من دونه او واقدار دی آدسان چې دی را مدد کوي ما سوا دانه سفارش الا من شهد بالحق مرعاسو چې گواہی کړي په اخرا او هم یعلمون ای پویږي او صبح سفارش کوي خواب هم باذن الله وی ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ارض د پوسو کې دیونه چې چا پیدا کړی دی دا نو خامخا وایي چې دا الله پیدا کړی نو پس کوم خواړه ولې شي توحید نه چې الله په خالقیت انکار وکړي یقولن الله نو فأنى يؤفكون عن التوحید کوم خواړه ولې شي وقیل یا ربی او قسم دے پو ویناد دے اے ربا وقیلے کی دعوو دعوو یا قسمی دے وو چی دعوی قسمی دے ادا بے پمان شہادت سر دے اچی کل وو قسمی چی جواب قسم ام مقدر دے وقیل قسم نے بو اینار دیوانے جواب قسم ما لنن سرن له عمر د سلامت دو حاصل دا چې د اقوال شاهد دی پدې چې به الله ناصرو عمر د سلامت کو یاد لري چې دا و و عاطفه ده عدد به بر باندې و عنده علم الساعه وعنده علم الساعه وخاص ده سر علم ده قیامت ده وقيل علم دوين عددهم وعلم قيله ان هؤلاء قوم لا يؤمنون يقينا ده قوم ده چی مال نراوړي پس باانم نمخوال دیونا وقل سلام و سلام دو جدائی وسوف يعلمون پس ده چی دی و پویشی دیو تولا دی خپل عرص پد با دیو تولا کی سورہ زخرف کی رد پا شرکیات ارباو باندے رد اکاو پا اتخاذ الولد باندے دارنگی رد اکاو پا شرک پی الولوحیت باندے شرک پی البرکات باندے شرک پی المرائکہ باندے بیم شان دی عیسیٰ علیہ السلام علیہ کرکاو وپن دستم آیت کے دفع دو شبہ پا حق دائی کے دانگی صورت کے رد کا وفاد دو دلائل المشرکان لس منٹ دماؤ